पराकृत नवर बांधव परम ब्रह्मकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरं नवनीतदाभात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद् अरविंदनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नारायण नारायण नारायण का सुना मेरा क्यों कोई आइए क्या मन में सुबह सुनाई थी वो बात हमें अच्छी लगी वो मैंने पुस्तक में पढ़ी बात बढ़िया अच्छी लगी तो सुबह सुनाई थी वो बात बड़ी अच्छी है फिर अभी वो याद आ गई और कोई बात याद आई कोई ऐसी सुनाने के लिए शास्त्रों में ऐसा आता है कि देहाभिमानी नहीं सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति वह देहाभिमानी होता है उसके यहाँ सब दोष आ जाते हैं और देहाभिमान छूट जाए तो सब दोष मिट जाते हैं तो देहाभिमान कैसे छूटे है इसके लिए सुबह का प्रकरण अच्छा था तो कहता हूँ देखो भाई जैसे याद आ जाए तो कह दूंगा मेरे को पढ़ी पुस्तक में तो अच्छी लगी बढ़िया लगी हमारे आपके सबके काम की लगी इस वास्ते सुबह कही थी देखो दो आदमियों का मिलन होता है दोनों का एक स्वभाव होने से मिलन होता है स्वभाव अलग अलग होता है तो उनका मेल नहीं होता अपना और अपने शरीर का स्वभाव दो है एक स्वभाव नहीं है इस वास्ते इनका मिलन मानना है वो बड़ी गलती है तो वो गलती कैसे सुधरे तो देखो गलतियां होती है वो भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय और ध्यान करने से भी जल्दी नहीं सुधरती है और समझने से बहुत जल्दी सुधर जाती भूल होती है वो निकलती है बहुत जल्दी परंतु भूल के लिए अनुष्ठान किया जाए जप किया जाए कीर्तन किया जाए पाठ किया जाए नहीं निकलेगी अनुष्ठान से नहीं निकलती और समझने से बहुत जल्दी निकल जाती है तो इस बात को अगर समझा जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है बहुत जल्दी काम हो जाए बस ये अच्छी संतों की कही हुई बात है महात्माओं की बताई हुई बात है वो आपके और मेरे सबके काम की चीज है तो हमारा और हमारे शरीर का स्वभाव दो है शरीर तो सब संसार का नमूना है और आप स्वयं परमात्मा का नमूना है ये दो नमूना है जैसे माल होता है ना उसका नमूना देखते वो सैंपल कहते हैं वो तो वो नमूने से पता लगता है कि माल कैसा है सब माल का पता कहते सोमर धर के मन मुट्ठी बांध गई, सौ मण धान की और मुट्ठी बांध गई, मुट्ठी बांध गई से पता लग जाए ऐसा धान है सभी। तो शरीर और शरीर के ठीक बोध होने से परमात्मा का संसार ज्ञान हो जाता है। ऐसी दामी बात है, ऐसी विशेष बात है, हमको ऐसी लगी भाई, मैंने पढ़ी तो मेरे को प्रिय लगी। तो ये दो चीज है, एक शरीर है एक शरीर है। और गीता में सबसे पहले बात आई गई है, आरंभ ही इस बात से हुआ है गीता का, असोचया नो सोचस तुम प्रज्ञावादारे गता सु न गता सोच नानो सोचंति पंडिता। ये कहकर दो श्लोकों में नत्रेवाधना सु शरीर का शरीर ही का, दो श्लोकों में शरीर का है, दो श्लोक में शरीर ही का है, ऐसे पांच श्लोक हुए, उसी को सत्र असत से विवेचन किया है। तो ये बहुत समझने की बात है, जो अपना उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, उनके लिए बड़ी बढ़िया बात मेरे को पढ़ने में आई, तो मेरे मन में आगे को कह दू। तो ये कैसे पहचाने कि जैसे सुबह मैंने बताया था कि आदमी एक पढ़ता है, 10-15-20 वर्ष का 15 वर्ष का हो गया पढ़ाई करता है, और एक सज्जन से मिला तो ठीक बातें हुई, उसके 20-25 वर्षों के बाद फिर मिले तो उसने कहा जो वहां मिले थे ना वही हो मारा, हाँ हाँ बड़े याद आ गया। तो पहचानने में कम आते हो क्योंकि वो बूढ़े हुए जिनके परिवर्तन कम होता है, बालक का परिवर्तन ज्यादा होता है, वही हो मैं आप, अच्छा वही हो। उसमें क्या करते थे कि महाराज उसमें बड़ी पढ़ाई में लगा था और ग्रेजुएट बढ़िया हूँ मैं, तो मैं बड़ा अच्छा विद्वान बन गया हूँ, पढ़ाई करता था, अब क्या करते हो? अब तो मैं पढ़ाता हूँ, ऊंचे पदे पर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये अब इस दृष्टांत बता दो इससे मतलब क्या हुआ, और मैं वही हूँ जो उस समय पढ़ता था ना, वही हूँ मैं, वही हूँ। तो ये तो हुई नित्यता की बात, और उस समय मैं पढ़ता था, अब मैं पढ़ाता हूँ, कोई कहते मैं व्यापार करता हूँ, कोई कहते मैं खेती करता हूँ, उस समय पढ़ता था अब खेती करता हूँ, तो खेती और पढ़ाई मिलेगी नहीं, पढ़ना और पढ़ाना मिलेगा नहीं, पढ़ना और व्यापार करना व्यापार करता हूँ, ये दोनों नहीं मिलेंगे। और मैं वही हूँ तो इसे कैसे दुआ, आप तो दो हुए नहीं किंतु शरीर दो तरह के हो गए, शरीर उस समय पढ़ने वाला था, अब पढ़ाने वाला हूँ, अब खेती करने वाला हूँ, अब व्यापार करने वाला हूँ, अब बैंक में नौकरी करता हूँ। तो जो पहले करता था वो आज करता है, दोनों मिलेंगे नहीं, पर मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, इससे सिद्ध होता है कि तुम वही हो। तो बीच में क्या सिद्ध हुआ इससे कि जो स्वयं आप हो वो तो वही रहते हो, और शरीर बदलता है, शरीर का तो है बदलने का स्वभाव, और आपका वही रहने का स्वभाव है। तो आपका स्वभाव और शरीर का स्वभाव दो है, अब दो होते हुए भी एक ऐसा मान लिया कि मानो मैं शरीर ही हूँ, ऐसा मान लिया, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो बदलता है, शरीर के कार्य बदलते हैं, अवस्था बालक अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्धा अवस्था होती है, परंतु वो कहता है मैं वही हूँ जो बालक था, पहले खेलता था, वहां पढ़ता था, वहां रहता था, तो वही मैं आज बूढ़ा हो गया हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि आप स्वयं ये कहते हो कि मैं वही हूँ, और ये भी कहते हो कि उस समय मैं बालक था, अब मैं जवान हूँ, पढ़ता था, पढ़ाता हूँ, तो आप वही रहे। इस पर गौर करो तो ये बड़ी गहरी गुत्थी सुलझ जाएगी। मैं वही हूँ तो आप तो एक रहे, और शरीर बदला, बालक होता था, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, बदला, तो शरीर की जाति तो है हरदम बदलने की और आपकी जाति है स्वयं एक रस रहने की। शरीर तो है परिवर्तनशील, आप हो नित्यशील, न परिवर्तन कर जाए। गीता में आया है कि भूतग्राम से एवायम भूता भूता पर लिए थे, भूत समुदाय वही है, मान ये प्राणी वही है जो पहले कल्प में थे, ब्रह्मा जी के पहले दिन में थे, वे आज दिन में है। हजार चतुर्युगी और हजार चतुर्युगी दिन की हजार बीती, रात की बीत जाती है, 2000 चतुर्युग की बीती, सतयुग त्रेपर कली और भूत ग्राम एवयम वही है, भूत समुदाय है। तो भूत समुदाय तो वही रहा और समय बीता, सही बदले, कितने जन्म मरण हो गए पता नहीं, पर आप वही रहे भूत ग्राम एवयम। एवयम इसको शास्त्र में प्रतिभिज्ञा कहते हैं, तंते तत्ते दंता वगाही ज्ञानम प्रतिभिज्ञा, तत्तार इदंता, वो वैसे अथार आज ऐसा है, इन दोनों को जो मिला हुआ इसको प्रतिभिज्ञा कहते हैं संस्कृत परिभाषा में। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, मतलब ये है कि मैं वही हूँ, तो आप बदलते नहीं हो और शरीर बदलता है, ये सिद्ध हो गया, अनुभव में आ गया ना। तो ये बात स्वीकार कर रहे हैं आप कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं तो नहीं बदलने वाला हूँ, शरीर सब बदलने वाले हैं, दुनिया सब बदलने वाली है, प्रकृति का कार्य सब बदलता है और परमात्मा नहीं बदलते हैं। तो संसार का और परमात्मा का ये दो विषय आ गया। जैसे मैंने कहा ये एक सैंपल है, ये एक नमूना है, तो नमूना क्या है, आप तो परमात्मा का एक नमूना, शरीर संसार मात्र का नमूना, अनंत ब्रह्मांडों का, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, उन सब का नमूना शरीर है, इसी जाति का है शरीर। और भीतर में रहने वाला जो परमात्मा है वो, और शरीर में रहने वाला परमात्मा है, ये दोनों एक जाति के है, इन दो जाति अलग अलग नहीं है। ये तो भूतग्राम से भूतग्राम समुदाय का समुदाय, प्राणी समुदाय वो का वही है और शरीर बदले हुए है। तो ऐसा अगर आप दृढ़ कर रहे, दृढ़ विचार भीतर से विचार में आ गया, एकांत विचार करे, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर हरदम बदलता है और मैं कभी बदलता नहीं हूँ, अभी मैं आकर बैठा उस समय में जो शरीर था वो शरीर बदल गया है। आप हम सीधे बहन भाई माँ के जब जन्म लिया तो क्या ऐसा शरीर था, तो ये बदलता बदल ऐसा हो गया ना, तो ये तो निरंतर बदला, क्षण परिणामिनो भावादि थे स्थिति शक्ति है, स्थिति शक्ति के बिना क्षण परिणाम सब भाव क्षण परिणामी, क्षण मात्र बदलते, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहते, हरदम बदलना ही बदलना है, इस बात को संसार कहते हैं। सम्यक सर्दी संसार, सम्यक अच्छी रीति से बदलते ही बदलते ही बदलते सर अवसर रहे, गति जगत जाता जाता है, गत जगत है, जगत मात्र बदलता ही बदलता है और अपने नहीं बदलते हैं। तो दोनों का साथ कैसे हो, या शरीर मैं ही शरीर हूँ, अथवा शरीर मेरा है, ना शरीर मैं हूँ ना शरीर मेरा है, उसमें कोई गैर समझने वाला हो, और प्रश्न तो पूछे हरेक आदमी नहीं, हरेक समझते नहीं, समझे इस बात को, आपको पूछे प्रश्न तो शरीर हरदम बदलता है और ये स्वयं कभी नहीं बदलता है, कभी ब्रह्मा हो जो ब्रह्मा हो जाए, अनेक ब्रह्मा होकर मर जाए तो भी ये यही रहेगा, ये बदलने वाले के साथ रहेगा तो शांति कभी नहीं मिलेगी, और बदलने वाले परमात्मा के साथ हो जाए तो सदा शांति हो जाएगी, सदा के लिए आनंद हो जाएगा। ये शरीर के साथ मानना बंधन है और अलग विकार मुक्त है, मुक्त मन छूट गया संसार से, इतनी मार्मिक बात है। इसमें शंका हो तो पूछो क्या शंका रही, अब ये बात हो गई। ये जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो ये नहीं मैं अध्यापक हूँ आप विद्यार्थी को, ऐसा नहीं है, वास्तव में आप सुनते हैं, मैं सुनाता हूँ, तो मेरे को सुनाने का काम दिया है, आपको सुनने का काम दिया है, इस बात में मैं बताता हूँ तो आपने बात समझ ली, अब इस बात को पक्के कर लेना, स्वयं विचार करके ठीक इस पर आरूढ़ हो जाना, ये आपका काम है। शंका हुई तो मैं पूछ ले बता दूंगा, कोई शंका हो तो आवाज बोलो। अटकल, ये पूछते हैं कि इसे क्या अटकल है, मान क्या युक्ति है, मानो उपाय क्या है, इसको किस समझ है, किसी युक्ति से समझे। तो युक्ति तो मैंने बताई है ना, युक्ति तो मैंने बताई, ये अटकल बताई कि मैं वही हूँ, पहले पढ़ता था आज व्यापार करता हूँ, तो ये हम दो होते हैं, मैं वही हूँ। तो अटकल क्या है, अटकल इतनी जरूरत नहीं है, जितनी आवश्यकता है न बदलने के दुख की। इसमें खास जीव की आवश्यकता है कि इतना सत्संग सुनते करते हैं, अगर इस बात को समझे तो मुक्ति हो जाए तत्काल, ये पाप और दुर्जार पोजन कर्म सब खत्म हो जाए। इतनी दामी बात है, इसको जितना आप मूल्य दोगे उतना ये काम आ जाएगी, इसको जितना महत्व दोगे उतना ठीक है। मैं युक्ति काम नहीं करती, युक्ति तो मैंने कह दी, ऐसी युक्ति कहीं मिल जाएगी। आप कहाँ थे, आजकल कहाँ हो गए, पहले गृहस्थी थे अब साधु हो गए, तरह तरह की मिल जाएगी, ऐसी तो बात कहीं मिल जाएगी। परंतु खुद के लगन होने से ये बात धारण होगी, लगन के बिना धारण नहीं होगी। इस वास्ते इसमें युक्ति की जरूरत नहीं है, लगन की जरूरत है। लगन ही युक्ति है, लगन ठीक है। लगन कैसे लगे, तो लगन ऐसे लगे कि सत्संग करते हुए आप वो हमारे कितने वर्ष हो गए। अगर इस बात को नहीं सुन जाएंगे तो उम्र बीत जाएगी, नहीं बदलेगी। और आज ही विचार को तो आज ही बदल जाएगी। मुफ्त में दुख पा रहे हैं, बातें तरह तरह की सुनते हैं, फिर दुख पा रहे हैं, फिर वही राग और द्वेष, हरे कृष्ण सुख वही हमारे सदा रहे हैं। और ये बात समझो तो हर सुख मिट जाएगा, ये बिल्कुल एकदम आप बिल्कुल निर्विकार हो जाएंगे। अब जब आप शरीर नहीं हो तो शरीर का कोई आदर करेगा और कोई निरादर करते, फर्क क्या पड़ेगा, इस स्तंभ को कोई आदर करो चाहे निरादर करो, आप पर असर पड़ता है क्या? ऐसे ही शरीर का आदर निरादर असर ही पड़ेगा, फिर नाम की निंदा स्तुति करेगा तो असर नहीं पड़ेगा, या असर नहीं पड़ा तो क्षमता आ जाएगी। क्षमता सबसे श्रेष्ठ है। गीता भर में जितने भक्तों के लक्षण है, ज्ञानियों के लक्षण है, योगियों के लक्षण है, सब में क्षमता ही प्रधान है। एक क्षमता आ गई तो सब आ गए, और एक क्षमता नहीं है तो बहुत बहुत से आ गए तो भी लक्षण से पूरा नहीं हुआ। तो क्षमता कब आएगी, कि जब शरीर से अलग आप अपना अनुभव कर दो तो क्षमता आ जाएगी। क्यों विषमता क्या रहेगी बताओ, शरीर के आदर निरादर से आपके असर पड़ गया, शरीर के आदर से निरादर से जो असर पड़ता है, ये तो शरीर के साथ एक मानते हो तो पड़ता है ना, या शरीर साथ एक न माने तो क्या असर पड़ेगा। ऐसे नाम के साथ एक मानते हो बजरंग को बजरंगा, अभी नाम के साथ एक मानते हो तो बजरंग बड़ा खराब है, बुरा बजरंग बड़ा अच्छा, बजरंग अच्छा बोलता है, राजी हो गए तो क्या हुआ, नाम को पकड़ लिया आपने, अब निंदा में राजी, निंदा में नाराज हो गए, स्तुति में हंसी हो गई, तो ये आफत मिटेगी नहीं कभी। और ये छोड़ दे तो भी नामन कीर्ण निंदा होती है, क्या बनी अवशेषा, ये बड़ा भारी लाभ होगा। तो लगन ऐसी, लगन कैसे लगे, लगन ऐसे लगे कि इतने वर्ष हुए, अगर ऐसे ही ऐसे हुआ तो फिर कब काम होगा, बिताओ तो एक दिन में हो जाए, एक दिन में मन में लग जाए चटपटी, मामा तो बदलना है, बदलना है। क्यों बदलना है, कि सत्संग किस लिए करते हैं, सत्संग करते हैं सत का संग हो जाए, तो सत तो इसके दो है, ये सत है, ये दोनों एक है, असत है, तो दोनों में असत का संग है, सत का संग नहीं है। सत का संग तब हो कि सत में आप स्थिति हो जाए, असत का दूर हो जाए। इसमें एक मार्मिक बात है, मेरी पुस्तकों में कई बातें पड़ी हुई है, मेरे को अच्छी लगती है इसमें पढ़ देता हूँ। तो मार्मिक बात इसमें पड़ी हुई है कि असत सत क्या है, तो सब लोग कहते हैं नाशवान है वो असत है, अविनाशी है वो सत है, ये सब कहते हैं। पर नाशवान है वो संसार अनादि है, अनंत कहते हैं, कोई अनादि शांत कहता है, कोई नित्य कहता है, कोई प्रवाह रूप से कहता है, मतभेद है। परंतु असली असत क्या है, सत्य क्या है, असली असली सत्य है परमात्मा, और असत क्या है, संसार का हमारा संबंध, ये असत है। संसार असत मतलब इसका संबंध है, ये असत है। ये बात मेरे को बहुत बढ़िया मिली है, जब मेरे को मिली तो खुशी आई, तो बात बहुत बढ़िया। आपका हमारा संबंध असत है, शरीर का शरीरी का संबंध असत है, संसार का संबंध असत है, ये किसी की संदेह नहीं, बताओ इसमें कोई संदेह है किसी की? आपका हमारा संबंध सत है क्या? पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष असत है। तो शरीर और आपका संबंध असत है, असत का त्याग करना है, सत्संग करना है, तो सत का संग करो। तो सत्संग असली सत के बीच में आगू ढोना, असत का त्याग करना। शरणानंद जी की पुस्तक में एक बात जोरदार कही है कि जाने हुए असत का त्याग करना है, कल्याण हो जाएगा। जाने हुए असत का त्याग करना है, कितनी मार्ग बात है, हमने पढ़ा होगा। जाने हुए असत का त्याग करना, अब जान लिया असत उसका त्याग नहीं करते तो कल्याण कैसे होगा? जान लिया कि संसार का संबंध असत है, इस बात में बहुत बार कही है कि संसार में का चीज क्या है कि जो हमारा संबंध ही असत है, संबंध नहीं रहेगा ये असत है। तो असत का त्याग करना तभी सत्संग होगा। अब ये एक लेख लिखा, उसने बताया है कि सत को धारण करना भी सत्संग है और असत का त्याग भी सत्संग है, वो लेख लिखा है अभी। तो सत्संग हुआ नहीं, जैसे झूठ नहीं बोलना ये भी सत्संग है, असत्य बोलना ये भी सत्संग है, मांस नहीं खाना सत्संग है, और मांस खाना असत है, नहीं खाना ये भी है, और अपने शुद्ध भोजन करना ये भी सत्संग है। मानो विधि निषेध, इस बात से दो जगह सत आया कि तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, योग किसका नाम है, दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है, और समत्वम योग उचित है। दुख के संयोग का वियोग, मानो संयोग का वियोग, संयोग का वियोग का पदार्थों का वियोग नहीं कहा है, नाशवान पदार्थों का वियोग नहीं कहा, संयोग का वियोग ये भी सत है, और समत्वम योग उचित है। तो संयोग का वियोग है समता आ जाएगी, तो संयोग का वियोग है तो संयोग असत है संसार का। अरे परमात्मा का योग नित्य है, संसार का संयोग अनित्य है, अरे परमात्मा योग नित्य है। तो योग है समत्वम योग, समत्व परमात्मा का, यही तेज जित सर्गो ये सांगे स्थितंग में ना, तो उसका वो समत्वम योग और दुख संयोग वियोग योग, तो योग है असली है। इसको महत्व समझने की भगवान ने दो परिभाषा क्यों की, संसार का वियोग होना है ये योग है, परमात्मा से संबंध है, और समता ना संसार का संबंध है। संयोग का वियोग करो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा का योग करो ये संबंध प्राप्ति हो जाएगी, तो दोनों ही योग है, दो ही परिभाषा है। ये तो गीता में आती है, वो सुनते ही है, कहते ही है, बोलते ही है। तो वास्तव में संसार का वियोग है वो नित्य है, क्योंकि आप जितने गए आपके हमारे जो पहचान नहीं थी, ना मैं जानता आपको ना आप जानते मेरे को, और अगर इतना आपके साथ रहेगा तो मैं साथ में रहूंगा, साथ रहोगे नहीं, तो पहले वियोग था पीछे वियोग है, तो वियोग तो नित्य हुआ, ये वियोग नित्य है, इस वियोग में स्थिति हो जाए मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, असत्य में न रहे कल्याण। योग है ये योग गीता का, जो समत्वम योग है इसी दर्जे का संयोग वियोग में योग संगीता सा निश्चित योग तब तो योग निर्बंध के सदै सदी ऊपर वेद, ये उपाय बता भगवान ने। ये बात इस बात इसमें दर्शन भेद है, दर्शन में जो सांख्य है योग है वेदांत है न्याय है, जो उसमें मतभेद है, परंतु संयोग का वियोग इसमें मतभेद किसी का है ही नहीं, कैसे ही संसार हो हमारे मतलब नहीं है। उत्तम के अस बस मन माहे स्वप्न आन पुरुष जग नाही, अब जो अच्छा है मंदा हमें क्या मतलब, अच्छा है तो अच्छा है, मंद है तो मंद, हमें क्या मतलब, हमारा मतलब सर्वर समझ नहीं है। ऐसे संसार बढ़िया है तो अच्छी बात, घटिया है तो अच्छी बात, बहुत मूल्यवान अच्छी बात है, वो निकमत अच्छी बात, हमारा समझ नहीं है। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगी, ये पढ़ी तो मेरे को अच्छी लगी बात, तो आज वही बात कहता हूँ जो मैंने पढ़े मेरे को अच्छी लगी वो बात कहता हूँ। तो युक्ति की बात नहीं है, मन में चटपटी लगना चाहिए, इतना वर्ष हो गया सत्संग करते हुए फिर अवस्था नहीं बदली, कारण क्या है कि मूल अवस्था आपने छोड़ी नहीं, हित में संयोग वियोग जरूर होगा ही, संसार का वियोग ही नित्य है और क्या नित्य, बोला ये नित्य है, परमात्मा योग नित्य है, परमात्मा अभी मिला हुआ है, परमात्मा सब जगह है। तो भाई सुनो भाई बहने, कि परमात्मा सब जगह है तो आप हो वहां परमात्मा है कि नहीं, आप जहां मैं हूं वहां परमात्मा है कि नहीं है, तो परमात्मा का नित्य योग है वो, मतलब संयोग को योग मान रखा है, इस बात को अनुभव होता है। इतनी डामी बात है, इतनी ब्लेस्ट बात है, इतनी अलौकिक बात है, खूब विचार करो, सीधी सारी बात है, यानी इसका अनुभव है सबको ही, सबका वियोग होगा, सबका वियोग होगा। तो वियोग को पहले स्वीकार कर दे, सुबह सुनाया था साधु विचार कर भले समझ लिया दिव्य जगत को पूठ, पहले पहले पीछे देखी बिगड़ती पहली बैठा रूठ, प्रसन्न में तो अच्छा ढूंढने वाली है, सुबह वही है तो पहले ही अपने नजराम लीजिए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। आप भी सोचो मैं भी सोचूं, दोनों विचार करो अपने इस बात पर। तो संसार का योग है अनित्य, संयोग है वो अनित्य है, और परमात्मा का नित्य योग है। गीता में भी तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, उनका नाम तो योग दिया है या संयोग के वियोग बताया है। तो संयोग का अर्थ सम्यक योग नहीं है, मन बना हुआ योग संयोग, संयोग का अर्थ ऐसा होता है यहाँ, और योग मन नित्य योग, नित्य योग है, नित्य योग रखे नित्य योग, नित्य संबंध है वहाँ, परमात्मा के साथ टूटेगा ही नहीं कभी, अनंत अनंत अनंत संसार बीत जाए, अनंत ब्रह्मा बीत जाएगा तो परमात्मा के साथ संबंध जीव का छूटेगा नहीं कभी, वो नित्य योग है, और संसार के साथ संबंध कभी रहेगा ही नहीं, क्योंकि अनित्य योग है, संयोग है, संयोग का वियोग है। दुख वियोगम योग संगीतम हो सकता था, संयोगम ना, दुख वियोगम योग संगीतम, योग संगीतम हो सकता था, इस वजह से संयोग नाम क्यों दिया, संयोग इस वजह से दिया कि आप अच्छी तरह से एक घुले मिले हो, आपको संयोग दिखता घुला मिला, इस बात को आपको घुला मिला दिखता है, ये नहीं है वियोग है, जिसको आप मानते योग्यता वो एकता नहीं है, इस बात संयोग शब्द दिया। संयोग का महाराज जी माना हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल, तभी तो विदेह महाराज विदेह हो गए, नानक महाराज विदेह क्या हो गए, देह के साथ अपना पन नहीं रहा, तो विदो क्या विदेह कहला है ना, ऐसी कथा आती है कई साधु हुए जनक महाराज, कोई जनक नाम जनक पदवी है, सीता जी के पिताजी का नाम था शीर ध्वज, जनक तो पदवी ठीक से, आज शंकराचार्य है ना, ये शंकराचार्य शंकराचार्य वल्लभाचार्य इसलिए जनक नाम है, शीर ध्वज नाम पिता के था, और ये व्यायाम पढ़ना ही नहीं लगे, नाम कुशध ध्वज था छोटे भाई का नाम, दो कुशध ध्वज कन्या आई, दो शीर ध्वज कन्या आई, जनक महाराज कहलाते, विदेह कहलाते, इस वर्ष सीता नाम वैदेही विदेही की पुत्री, तो विदेह का नाम है विदेह, विदेह में देह रहित, तो देह रहित तो सभी है, देह रहित थोड़ा ही है, जो देह से अलग होते हैं वो पहले ही देह से अलग है तभी अलग होते हैं, थोड़े ही पहले एक होता है पैसे अलग हो जाए थोड़ा ही होता है, देह से अलग सदा ही है, ये नित्य है, ये वियोग है ये नित्य है, या संयोग है या नित्य है, संयोग का मैं उसको योग कहा, गीता ने योग कहा, संयोग नहीं कहा गीता ने, संयोग इसी को कहा है, जिसका वियोग होता है उसको संयोग कहा, मतलब संयोग हुआ हुआ है, वियोग रूप है और वो नित्य योग है। योगा कर्म सुकौशलम, कर्म में कुशलता योग ही है, उसको योग कहा भगवान ने। संयोग का मतलब माने है जो है नहीं मान लिया, बस ये बात, संयोग अर्थ ये है, विचित्र बात है, वो नित्य योग है और राधा नित्य वियोग है, और संयोग माना रखा इस बात का, संयोग वियोग कहा, संसार से नित्य ही वियोग है और परमात्मा के साथ नित्य ही योग है, परंतु आपने एक मान रखा इस बात संयोग का वियोग का, संयोग अच्छी तरह जो वियोग है, ये तो नित्य वियोग है और नित्य योग है वहाँ, पर माना हुआ आपका संयोग है, संयोग ऐसा माना हुआ शरीर ही मैं हूँ, मैं ही शरीर हूँ, ये जो आपने अच्छी तरह से कुल मिलकर संयोग माना है, इसका वियोग है, इस बात संयोग गुरु शब्द लाए, ये तो संसार से नित्य वियोग और परमात्मा से नित्य योग, तो करे करे संयोग का वियोग, जिसको संयोग आपने एक मान रखा है उसका अभाव है। अभी जितनी शंका हो आप पूछो, और शंका नहीं हो इस बात पर मनन करो, असली लगन होनी चाहिए, हो जाएगा, पढ़ा हुआ हो चाहे अपढ़ हो, बिल्कुल अपढ़ हो, पर लगन के बिना तो आप बात निर्णय करने है जैसे जानना है, जैसे जानने का जो ज्ञान है, और क्या ज्ञान है, तत्व ज्ञान उसी को कहते हैं यथार्थ ज्ञान, जैसा है वैसा जानना, तो है कैसा अलग अलग है, ये जितनी चीजें आपसे अलग है, व्यवहार में रहते होता है, व्यवहार में आप साधु बन गए, व्यवहार में क्या फर्क पड़ा, साधु का व्यवहार करने लग गए, नहीं नहीं सबसे साथ व्यवहार में क्या फर्क पड़ा, साधु करने लगे इस तरह से योग हो जाएगा तो आसक्ति वाली बात मिट जाएगी, व्यवहार में क्या फर्क पड़ेगा, व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, आसक्ति वाले व्यवहार बढ़िया नहीं कर सकते, जितना व्यवहार आसक्ति रहित पुरुष का होता है उतना बढ़िया आसक्ति वाले का नहीं होता, व्यवहार बहुत बढ़िया होगा, व्यवहार में फर्क, आप व्यवहार बताओ, शंका कि माँ बाप बेटा का व्यवहार कैसे होगा, ये तो शंका है, तो माँ बेटे का व्यवहार क्यों नहीं होगा बताओ, माँ के साथ व्यवहार होगा केवल माँ की सेवा का, लेने का व्यवहार होगा ही नहीं, तो बढ़िया व्यवहार होगा, वो कह देगा माँ तेरी मर्जी हो, मेरे भाइयों को दे दे, मेरी बहन को दे दे, सेवा मेरे से दे दे, बोलो तो बढ़िया होगा कि माँ मेरे धन मेरे को दे दे, सेवा करूं, तो धनवार सेवा करो, माँ सेवा करेगी तो दिखी सेवा करता, माँ की सेवा करता ही नहीं, तो वो सेवा बढ़िया होगी, ना सेवा बढ़िया होगी, जब संयोग का वियोग शुरू कर दिया तो धन सेवा क्या मतलब है, हमारी सेवा है जगह तो बड़ी पूजनीय है, आदरणीय है, कल्याण करने वाली है, रुपयों का सेवा की बिक्री हो गई, सेवा की बिक्री हो गई, अब देखो आप हम बैठेंगे तो बुरा नहीं माने, भी बात आ गई, मन में सर कहता हूँ, मैं तो ये विचार कर रहा हूँ कि थोड़ी सार बोले और रोटी छोरी मिल जाएगी, आप कहो कि रोटी के बदल सुना ऐसे ही ना पैसा लगे ना कि नहीं, मैं रोटी के बदल सुना तो भी बात है, तो आपका तो सुनना बिक गया, मेरा सुनाना बिक गया, बिक्री हो गई, हमारे नहीं ख्याल में, मैं यही समझू, वो चक्रधारी महाराज ने पूछा शेठ जी ने, चक्रधारी जी मेरे साथ रहते हैं कलकत्ता में, तो हम गए बांकुरा, शेठ जी ने पूछा क्यों स्वामी जी कैसा सत्संग कैसा होता है, तो चक्रधारी जी बोले महाराज एक लाभ बहुत बड़ा भारी होता है, अच्छा क्योंकि रोटी सोरी मिल जाती, ये प्रत्यक्ष लाभ है, सत्संग सुनाते हैं तो रोटी मिल जाती है, प्रत्यक्ष लाभ है, बोलो मैं मेरा आदर करे जितना दूसरा ना आदर आदर करते हैं क्या लोग, तो प्रत्यक्ष लाभ है नहीं, तो प्रत्यक्ष लाभ ले लो तो बिक्री होगी, ठीक है ना, तो अपने कल्याण करना है कि बिक्री करना है? तो अपने कल्याण करना हो, जिसको उद्धार करना हो, उसको इसमें लग जाते खूब जोर से। नहीं हो तो पूछना चाहिए, पूछना नहीं आवे तो रोना चाहिए। भगवान गाड़ी रोना चाहिए, ऊंचा काम। वो भगवान दुख सह नहीं सकते। इसका दुख हो आपको, मेरे छूटता नहीं है, देहाभिमान छूटता नहीं, रो वो तो ये रोना भगवान सह नहीं सकते। धन के लिए रो तो भगवान पर नहीं, मर जाओ तो परवाह नहीं करेंगे। यार ये रोने लग जाओ तो भगवान सह नहीं सकेंगे, क्यों? असली रोना है आपका, छूटा जाएगा। केवल आपके मन की चाहिए कि मैं तो इस बात को करना है, कुछ भी हो जाए। संसार कितना ही हो रहे, कितना ही जगत डाल हो, कितना ही कुटुंब हो, कितना ही पदार्थ हो, अपने को कल्याण करना है, एक बात है। संसार कम हो, ज्यादा हो, बढ़िया हो, घटिया हो, क्या मतलब है? अपने तो अपना कल्याण करना है। देहाभिमानी के सब दोष आते हैं, देह में छोड़ने पर सब दोष मिट जाते हैं, सब दोष संसार साथ गए। जो कल्याण चाहता है, जो उद्धार चाहता है, उस भाई बहन के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। समझ में नहीं आती फिर पूछो। और समझ में आया तो धारण कर लो, धारण नहीं करने वाले दुख होना चाहिए। धारण करने की जितनी लगन आपकी होगी, उतना धारण न करने से दुख भी उतना बड़ा होगा। लगन नहीं हो तो दुख भी नहीं होगा। जितनी अधिक लगन होगी कि मैं धारण हो जाए, धारण नहीं होगा तो दुख होगा। बालक के भी मन चाहिए नहीं होती, रोने लग जाता है, तो आप शांति से रहोगे? ये उपाय असली है, मैंने पुस्तक में देखा है। तो उस स्थिति के बिना बेचैनी हो जाए, चैन से मत रहो, हो जाएगा आप साहब। कैसे होगा? कैसे कैसे? भगवान सर्वशक्तिमान है, ये दुख भगवान सह नहीं सकते। ये दुख हो जाए क्या करूं? मेरा देह बंध छूटता नहीं, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, तीन बात है, छूटता नहीं। या दुखी हो जाओ, आपको इनमें विचार कर गहरा, आप जितने बैठे पढ़े लिखे हो, चाहे आप हो, कोई हो, भाई हो, बहन हो, दुखी हो जाओ, छूट जाएगा। फर्क तो एक दिन पड़ जाएगा, एक दिन में। कमजोरी है कल्याण इच्छा कम है, अपना उद्धार हो जाए इच्छा कम है, ये कमजोरी। सत्संग की बात अच्छी लगती है, पर रुपयों की बात ज्यादा अच्छी लगती है। इससे भी सत्संग के समय 5 रुपया मिलता हो तो सत्संग कल ही कर लेंगे, इसका महत्व कम है, इस चीज का मूल्य कम दिया है। संसारिक भोगों को, आराम को और बड़ाई को, आदर को महत्व ज्यादा दिया है। ये है बीमारी। कल्याण को आदर नहीं दिया। संतुलदास संसार में कई गु हो गई डोड, डूबन और सांस होने नहीं कोड, आ है बीमारी। डूबन और सांस होने नहीं करो नो कोड, तिरनो कोड को तुम्हारे तिर उद्धार हो जाए, नहीं हो जाए, तत्काल हो जाए, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाए एक क्षण में, कोई बाधा नहीं है। केवल उत्कृष्ट अभिलाषा हो, मेरा इच्छा हो जाए। संसार में इच्छा मात्र से परमात्मा ही मिलते हैं, संसार की कोई चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती। इच्छा करोगे फिर उद्योग करोगे, प्राप्त साधो तीन होगा तो मिलेगी। अरे इसमें केवल इच्छा जोरदार हो जाए मिल जाएगी, क्योंकि वो है नहीं है, उसमें समय लगता है, उसमें उद्योग करना पड़ता है, उसमें युक्ति सोचनी पड़ती है, उपाय करना पड़ता है, पर है उसमें क्या बात है? जो है आप हो, उनसे नैरा भगवान है आपसे। आप तो अहंकार करते हो, भगवान अहंकार के बिना है, नजीक है, अहंकार भीतर आपके भीतर है। जब ये व्याकुलता होगी छूट जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी के लिए प्रकट हो गए, आपके लिए क्यों नहीं होंगे? केवल इच्छा, केवल इसी बिना चैन न पड़े, भूखने लगे। नारायण हरि भगन में ये 5वां अनुसुभात, हरि लगन में विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत भोग बात, ये सुहावे नहीं, लगन का स्वरूप है ये लगन। लगन सब कोई है, लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तनमन दीजिए खोए। लगी बस ही देखूंगा। संत की पोथी मैंने पढ़ी है, वो कहते हैं जल तो पिया हुआ मेरे और नहीं भोजन तो किया हुआ है और प्रणकमंडू में जल है पर बचार के इसे निर्णय बिना पानी नहीं पीऊंगा। इस निर्णय बिना पानी नहीं पीऊंगा हो गया। एक संत की बात लिखी मैंने पढ़ी, प्यास लग रही जोर से कमंडू में जल है परंतु जब ये निर्णय नहीं होगा तो पानी नहीं पीऊंगा। हाँ बिल्कुल हो सकती, मात्र हो सकती है केवल यही किसी निर्णय पे ना सोऊंगा ना खाऊंगा पीऊंगा। इसे निर्णय करना है, जानकर भूखा रहना नहीं होगा, जानकर नहीं, जानकर भूखा रहने से महीने भर भूखा रहोगे कुछ नहीं होगा। इतने काम कैसे तय काम नहीं चलेगा। अरे मेरे ये निर्णय नहीं हुआ कैसे रोटी भाव रोटी नहीं भाती पानी नहीं भाता बात नहीं सुहाती, मेरे तो इसे निर्णय करना है जाएगा। इसका अर्थ भूखा अर्थ नहीं है, इसका अर्थ भूखा रहना नहीं है, इसका अर्थ है लगन। भूखा रह जा ही है भाई अर्थ से बहुत भूख रहेगी, तीन तीन चार तेला करे भीष्म पंचम करे पंच लिखा तुलसी तेला थोड़ी परमात्मा नहीं। ये निर्णय जब नहीं होने मैं भूख भजन कैसे करूँ आराम कैसे करूँ, नींद आती नहीं नींद जगने से नहीं होगा। आप ये कर लो हट के बाद रात भर जगेंगे ही नहीं, मानो सोएंगे ही नहीं रात भर जगेंगे कोई फायदा नहीं, नींद आती नहीं ये काम नहीं हुआ। नींद कैसे आओ जैसे नींद उड़ जानी कुछ चिंता उड़ती है ना सुहाया नहीं। उनको जल सुहाया नहीं, पान में जल तो था हाँ लेकिन जल सुहाया नहीं। सुहाया मेरे तो मेरा प्रश्न हल करना है, जल मेरे मर जाओ बोले मेरे प्रश्न हल करना है तो हो गया। पढ़ी मैं पूछते एक जगह वाणी में लिखा है कि कुछ तो करने की बात होती है और कुछ पूर्वला सहयोग होता है, तो आप कुछ पूर्वला सहयोगी भी हमारे साथ न हो तो हम कैसे। तो ये संयोग है सबके है, ये संयोग सबके है, एक ही बाकी नहीं है इससे। क्योंकि सच्ची बात ये है कि संसार का आपका संबंध नहीं है, ये पूर्व का संयोग सबके है, एक ही कम नहीं है, एक भी प्राणी नहीं है, मनुष्य विशेष है, मन कोई एक प्राणी भी नहीं है कि किसी का भी जनरल क्षेत्र का संबंध हो, संबंध वही नहीं है। वियोग स्वतः है, स्वतः वियोग होता है, ये ऐसी नहीं बात है, वो तो प्राप्त की बात है। जो संसार का भोग मिलता है, रुपया मिलता है, आदर मिलता है, उसमें है ये बात, परमात्मा प्राप्ति नहीं है। परमात्मा प्राप्ति में कहीं कहीं आता है, कुछ करने कुछ कर्म गति कुछ कर्मला जो होगी हो आती है बात, मतलब वो बात गाय ही नहीं है। सच्ची बात ये है क्योंकि ये बात है, परमात्मा का अंश है, संसार का संबंध है नहीं। क्यों शरीर का संबंध हरदम अलग हो रहा है ना, शरीर का संबंध अलग हो रहा है हरदम, इसमें कर्म गति बात नहीं है, प्राप्त की बात नहीं है, ये तो सच्ची बात है। परमात्मा का अंश होगी सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात तो केवल लग्न से मिल रही है, जरूर नहीं प्राप्त यही कर्मों की कोई जरूरत नहीं। प्राप्त कर प्राप्त तो कर्मों का कर्म आदि और अंत वाला होता है, यार ये अनंत है, कर्म का फल हो ही नहीं सकता, कर्म तो आदि कर्म आरंभ होता है अंत होता है, बस तो संयोग होता है वियोग होता है, पर परमात्मा का वियोग होता है कभी, किसी जगह भगवान खस जाए थोड़े से अलग हो जाए। इस बात सब सब अधिकारी मात्र मनुष्य मात्र अधिकारी है तो का, इसमें कोई निर्बल नहीं है, इसमें कोई निर्बल नहीं है, इसमें कोई अनधिकारी नहीं है, इसमें कोई अयोग्य नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, केवल परमात्मा इच्छा की कमी है, इच्छा जोरदार होनी चाहिए और कोई जरूरत नहीं है, कमी केवल उत्कृष्ट अभिलाषा की है। सब सुन लो ध्यान दे करके, और वो अपना जागृत कर सकते हो, उस अभिलाष को जागृत कर सकते हो। आप अंग छोड़ो मत, छोड़ना छोड़ो मत, लगन को बढ़ाओ कि हमें जिस तत्व को समझना है। इतने दिनों में सत्संग करते हो, देश होने क्या किया, तो मुझे ये तो समझना है, चलते फिरते उठते हरदम इसको बचाव करोगे, ये तत्व तो समझना है। बस समझना मात्र से होता है, इसमें कोई प्राप्त बाधक नहीं, कर्म बाधक नहीं, संसद बाधक नहीं, पाप बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं, कोई बाधक नहीं है। ये सब के सब संयोग से पैदा हुए है, या संयोग का वियोग करते मूल में ही, ये कोई बाधक नहीं है। चलते फिरते हरदम, ना तो अन्न छोड़ना है, ना जल छोड़ना है, ना सोना छोड़ना है, केवल छोड़ना है आराम सुख भोग, ये छोड़ना है। और ये लगन हरदम चलते फिरते उठते बैठते कि क्या हुआ, नहीं जब तक ये पावती नहीं तो क्या हुआ, भूख लगे भोजन कर लो, प्यास लगे जल पी लो, नींद आवे सो जाओ, पर ये लगन चाहिए बदले में। सोने कम आवे भी भूख उठे, भूख भी सिर्फ कि झड़ना है तो ये करना है, हम कुछ भी हो जाता है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भवन गुहार, केवल ये लगन हो जाएगी, तेज लगन भी हो जाएगी। केवल आप विचार कर लो ये काम कर रहा है, कुछ मत छोड़ो, ना अन्न छोड़ो, ना जल छोड़ो, ना छोड़ा छोड़ो, कुछ छोड़ो मत, पर हरदम बद में लगन लगी रहे, क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां करूं, क्या करूं, मुझे तो अपने काम करना है, ये लग जाएगी, सब कर्म कट जाएगा, अनंत जन्मों के पाप। अभी चे सुदुराचारो भजते साधुरी संबंधे क्षिप्रम भजन माते क्षिप्रम, अभी चे दिशी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवीण भजन। कितना ही व्यवस्थाई हो, कितना ही पापी हो, कितना ही दोषी हो, एक लगन, लगन लगाने विचार, हरदम ये विचार करो, जान जान कर विचार करो कि ये काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, जब तक ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, मनुष्य जन्म सफल तो हुआ नहीं। ये शंका करो, हम तो देखना चाहते हैं कदी नहीं देखना, मैं तो कई बार परीक्षा मत करो अपनी, मैं योग्य हूँ योग परीक्षा मत करो। बालक है रोता है तो परीक्षा करता है क्या, इतनी देर रोना है रोकता है, माँ नहीं मिलेगी क्या करे, वो तो माँ मर जाए तो बस रो भले नहीं मिलेगी, ये माँ मरती नहीं है, ये माँ जीती है। बालक का दुख देख नहीं सकती ये माँ, जिसको पढ़ाओ हरदम चलते फिरते हरदम ही पढ़ाओ, और पढ़ा नहीं पढ़ाने के लिए भक्त चरित्र पढ़ो और चर्चा करो, ये अभी चर्चा करेगा, ये चर्चा सत्संग की चर्चा है, इस विचार की ये बढ़ाने वाली चीज है, ये उपाय है, ये दवाई है, फिर विचार करो, फिर वही प्रश्न करो, क्या करो, कैसे करो, ऐसे हुआ नींद आवे तो नींद तो आती हुई आगे बढ़ो, सो में आराम कहाँ, सो में कैसे क्या करो, नींद आगे सो जो क्या है, नींद कम हो जाएगी सोते ही, ये रुचि कम हो जाएगी, रुचि बढ़ जाएगी, करके देखो एक दो दिन चार दिन आप करके देखो, परिवर्तन होता है कि होता है, तो भाई हो जाए जरूर हो जाएगा, आप इतने बैठो करके तो देखो भाई, अज्ञाता कृपा करो जरा, दो चार दिन पांच दिन बाद यहाँ पर आज छठा दिन है, आज कितना है, छठा दिन है, तीन दिन और है, ऐसा चार दिन आज तो तीन दिनों के बीच में ये लगन लगाओ, घड़क खड़क छोड़ना नहीं, पीड़ा छोड़ना नहीं, छोड़ा छोड़ना नहीं है, बातचीत नहीं करना है, दूसरा काम सुना तो नहीं है, शरीर की व्यवस्था तो भाड़ा दे दो, बस खाने में आनंद नहीं आएगा, पीड़े में आनंद नहीं आएगा, सोने में आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं होगा, काम तो हुआ नहीं, हमारा काम बाकी है, जैसे लगन लगने पर भोजन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ना नहीं भोजन अच्छा नहीं लगता, बात अच्छी नहीं लगती, ये पांचवा ना सुभात सुभात ही नहीं, जब तक ये काम नहीं हुआ मैं क्या फायदा, खाते खाते कहते मर जाएंगे तो खाते खाते नहीं मरेंगे क्या? खाते खाते ही मरेंगे, नहीं खाते ही मरेंगे। पर ये काम हो गया बिना दिल में चैन नहीं हो, बेचैनी, केवल बेचैनी, केवल बेचैनी, वो जागृत करो। असली काम है जिसलिए मनुष्य भी मिला, वो काम नहीं हुआ तो क्या किया? आप इतने बैठे हो 10-15-20-50 तो तैयार हो जाए, हम तो ऐसे करेंगे। अपने मन में कहने की जरूरत नहीं, नाम लिखाने की जरूरत नहीं है, मनुष्य ही ये तो हम काम करना और जल्दी करना, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। ये कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, लिख लो, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अनधिकारी नहीं है, सब अधिकारी है, सब योग्य है, सब पात्र है, कोई पात्र नहीं है। इस विषय में संसार के पौधे में तो सब योग्य नहीं है, इसमें सब अधिकारी है, सब अधिकारी। पापी हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, सद्गुणी हो, सत्संगी हो, कुसंगी पहले किया कितना वो कितना ही हो, अब ये बात हमारे चाहिए। केवल इच्छा से मिलते, केवल इच्छा जोरदार हो, जिस इच्छा के सामने दूसरी इच्छा कोई रहे नहीं, जीने की भी इच्छा नहीं रहे, मरना नहीं है, भोजन की इच्छा नहीं हो, पानी पीने की इच्छा नहीं हो, सुबह आराम की इच्छा नहीं हो, क्या करो, काम नहीं हुआ। क्यों? ये भोजन कर लो, जल पी लो, सो जाओ, आराम करो, पर इसके बिना चैन नहीं पड़े, बेचैनी हो जाए, काम करके देख लो। अच्छा नहीं करो, एक करो, दोनों बात है, करो तो हानि क्या है वो बता दो, ऐसे अगर लग जाओ तो नुकसान क्या है वो बताओ। भगवान नहीं मिले, तत्व ज्ञान नहीं हुआ, हानि क्या होगी? ऐसी लगन से हानि बताओ, पूरा लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। अपार ऐसी अवस्था होगी ही, निश्चित बात एकदम। आपकी जस्ती है नहीं, आप बताओ। महाराज जी, संसार की आसक्ति है ना, आसक्ति संसार की जो है वो पीछे पड़े हो, द्रौपदी को लाया क्यों महाराज? भाई आसक्ति से लगन कम नहीं है, आसक्ति ये एक लगन, दोनों में तेज होनी चाहिए लगन, आसक्ति से थोड़ी सी, आसक्ति तेज रही लगन कम रही तो नहीं होगा। दो पहलवान लड़े तो बलवान में जो जीत जाए, लगन तेज हो जाए आसक्ति से, आसक्ति क्या की? लगन मिटेगी नहीं, आसक्ति के बाप की ताकत नहीं है लगन को मिटा दे, और लगन है वो आसक्ति के बाप को निकाल देगा, ऐसी ताकत है इसमें। जितने दुर्गुण दुराचार जो कुछ है सब मिटा देगा, केवल लगन, क्योंकि लगन में भगवान साथ में, लगन में धर्म साथ में, लगन में पाठ शास्त्र साथ में, लगन में संत महात्मा साथ में, सब हमारे सहायक है। आसक्ति में कौन सहायक है बताओ? आसक्ति में कहना कौन सहायक है? अरे इसमें महात्मा सहायक, भगवान सहायक, धर्म सहायक, शास्त्र सहायक है कि नहीं? शायद आप बताओ, मैं झूठ बोलता हूँ क्या? कहीं कह दो क्या झूठी बात है? जिसमें भगवान सहायक, महात्मा सहायक, शास्त्र सहायक, धर्म सहायक, जनता सहायक, चोर डाकू सहायक, इसमें सब सहायता करने में तैयार है, आसक्ति में कौन सहायता करता है? आसक्ति आप एक लेती है एक तो साथी है। ये नहीं जत कह दो, नहीं जत कह दो, जत नहीं है तो मर जाओ, बेशक तो मर जाओ, सही दो बार तो मरना नहीं है। मर गयो, मर गयो, तू चिंता मत कर, तू समय दे दे। वहां तो वो बड़ा श्रृंगार किया था, तेल फुला लगाया, वहां गया तो भीमसेन सोया था, तो भीमसेनदार सो गया, नहीं राधा राधा खूब ये देखा यार, लोग रोक दी गया, कौन है रे? लड़ पाए आप महाराज, दो लोग कर दिया, समझ दियो, क्या मारे खाने से भूख मिट जाएगी? मैं भोजन कर दूं सारी भूख मिट जाएगी क्या? तो भाई वह ताकत ही मन में ताकत नहीं मेरी सामर्थ्य नहीं। आप समझते आप ही समझ लो मेरी सामर्थ्य है क्या? ये मेरे से आप कम नहीं है इतना मैं कह सकता हूँ। अब आप लगन लगा रहे तो मेरे से कम नहीं है इस बात से झूठ नहीं बोलता हूँ। आप कम नहीं है एकदम ठीक है। आप सृष्टि है कि नहीं? परमात्मा का अंश आप और मैं भी हूँ। क्या क्या है? क्या चुप है हम? आपको मन में बात है वो कह रहा हम तो चुप है। चुप नहीं है भाई, मैं कहता हूँ उसमें शंका करो कि आप साधु और सत्संग किया है, आपने पढ़ाई की है, दीदी हमारे नहीं है, ये कोई काम की चीज नहीं है। आप बताओ लगन गाड़ी का काम की बताओ, लगन में पढ़ाई काम देगी, साधु अपना काम देगा, त्याग काम देगा, कुछ नहीं कुछ नहीं। आप तो भले ही वो अपना मैं योग्य हूँ, अयोग्य है वो योग्य, अयोग्य है जो योग्य मानता है वो योग्य अयोग्य है। शेर जी ने कहा व्याख्या दो मेरी बात भी तो बता दू भाई पोल खोल मेरी मैं कैसा मैं हूँ व्याख्यान का अधिकारी नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। कहते अयोग्य होता है वो योग्य होता है, अनधिकारी होता है वही अधिकारी होता है, जो अधिकारी मानता है वो अनधिकारी है। ये दिया उत्तर। शेर जी मैंने पूछा महाराज मैं अधिकारी नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं व्याख्यान देने के योग्य नहीं हूँ। कहते योग्य मानते हुए ही अयोग्य है, अधिकारी मानते हुए ही अनधिकारी है, जो अयोग्य मानता है वो योग होता है। कैसी भी कुछ से बात बताइए शेर जी, कई हुई बात है भाई। मैंने कहा मैं व्याख्यान देकर गाना बजाना करके जागर करके बेटा लेकर के कथा करके पूजा करके सबको धापकर आया हूँ, मैं व्याख्यान दे रही है भूख नहीं है, धापकर आया हूँ सबसे कर लिया करके देख लिया मैंने कि नहीं ये साधन है। अयोग्य हो तो अयोग्य ही योग होता है, योग्य वाला अभिमानी होता वो योग्य आदमी नहीं होता। तो आप योग कैसे हो बताओ? शेर जी आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, सब लोग जानते नहीं क्या जाने किसा की तपे से काम हुआ है। एक शेर जी गोविंद गोपाल जी राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 2 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सीथल में हुआ। राम।